1000 lig w Canal Plus w Wektrze już za 65 zł miesięcznie. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 sierpnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje co najmniej 40 osób po rosyjskim ataku rakietowym na Połtawę. Ukraiński prezydent apeluje do Zachodu o pozwolenie na ataki w głąb Rosji. Prokuratura wyjaśnia, jak doszło do padnięcia żubra podczas transportu do pokazowej zagrody w Gołuchowie. Niemieccy przedsiębiorcy, zaniepokojeni sukcesem AfD w Turyngii i Saksonii, obawiają się odwrotu inwestorów. Co najmniej 40 osób zginęło i ponad 180 jest rannych po rosyjskim ataku rakietowym na Połtawę. Ukraińskie władze podały, że pociski uderzyły w placówkę oświatową i przychodnię. Według nieoficjalnych informacji przynajmniej część ofiar rosyjskiego ataku rakietowego to ukraińscy wojskowi. Doniesienia z Ukrainy śledzi Paweł Buszko. O ataku w Połtawie poinformował prezydent Zełenski. Jak zaznaczył, podobnych uderzeń można uniknąć, jeśli Ukraina otrzyma odpowiednią broń i pozwolenie na jej użycie w głębi terytorium Rosji. Rakiety potrzebne są na Ukrainie, a nie gdzieś daleko na składach. Dalekosiężne uderzenia, które mogą uchronić od rosyjskiego terroru, potrzebne są teraz, a nie w przyszłości. Dwie balistyczne rakiety trafiły w Połtawski Instytut Łączności. Według niektórych informacji, m.in. przekazanych przez ukraińskiego dziennikarza Jurija Butusowa, w miejscu uderzenia rakiet przebywało wielu wojskowych, o czym mogła się dowiedzieć strona rosyjska. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prokuratura rusza ze śledztwem po padnięciu żubra podczas transportu. Zwierzę było przewożone z ośrodka hodowli w Niepołomicach do pokazowej zagrody zwierząt w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Prokuraturę zawiadomiły Lasy Państwowe. Żubr jest gatunkiem chronionym. O tym, co będą badać śledczy, mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Co się zdarzyło, jakie osoby z nadleśnictwa w Niepołomicach nie dopełniły swoich obowiązków. Będą przesłuchiwani świadkowie, będzie zabezpieczana dokumentacja. Skrzynia, w której transportowane było zwierzę, było zbyt mała, fizycznie miało za małe gabaryty, co spowodowało, że zwierzę się udusiło. Tak wynika ze sformułowanego zawiadomienia. Za spowodowanie śmierci zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem grozi nawet do 3 lat więzienia. Na razie nie wiadomo jednak, czy i komu zostanie postawiony zarzut. PiS może wchłonąć suwerenną Polskę. Takie plany potwierdza rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Zastrzega jednak, że decyzja nie zapadła. Na pewno będziemy podejmowali działania na przestrzeni najbliższych tygodni i miesięcy celem jednoczenia szeroko pojętej prawicy wokół Prawa i Sprawiedliwości, wokół naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast wszelkie tego typu decyzje, no to będą oczywiście zapadały na kongresie. Kongres zaplanowano na 28 września. W trakcie ma też dojść do zmian w strukturach partii. Co najmniej 10 migrantów zginęło po tym, jak ich łódź wywróciła się na kanale La Manche. Próbowali dostać się do Francji z Wielkiej Brytanii. Francuska Straż Przybrzeżna prowadzi akcję ratunkową. Poszukiwanych jest ponad 50 osób. Kanał La Manche jest jednym z najbardziej ruchliwych szlaków żeglugowych na świecie, na którym występują silne prądy, co sprawia, że przeprawa małymi łódkami jest wyjątkowo niebezpieczna. Sukces AfD to zagrożenie dla naszych firm, alarmują przedsiębiorcy we wschodnich Niemczech. Przed oddaniem władzy alternatywie dla Niemiec przestrzegają też związki zawodowe. Ekonomiści obawiają się odwrotu inwestorów od Turyngii i Saksonii. Lider AfD w Turyngii 2 dni przed wyborami kolejny raz życzył niemieckim firmom ciężkich turbulencji. Jego zdaniem rodzinne przedsiębiorstwa stawiają na różnorodność zamiast na niemieckość i Niemcy nie powinny kupować ich produktów. W odpowiedzi na słowa Wierna Hecke z dnia na dzień rosła liczba firm, także tych największych jak Braun, Miele czy Rossmann, dołączających do akcji Made in Germany, Made by Vielfalt, czyli wyprodukowane w Niemczech, wyprodukowane dzięki różnorodności. Pracodawcy zniechęcali do głosowania na populistyczną prawicę. Prezydent niemieckiego Instytutu Rozwoju Gospodarki już po wyborach przewiduje wycofywanie zagranicznego kapitału z obawy przed zapowiadanym przez AfD protekcjonizmem. Niechęć wobec obcokrajowców może z kolei oznaczać brak pracowników. Szef porozumienia niemieckich związków pracodawców wskazuje na zaniechania rządu Olafa Scholza i apeluje do koalicji o działania na rzecz gospodarki i pracowników. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Na 15 lat więzienia skazał rosyjski sąd naukowca Aleksandra Szypluka, który specjalizował się w technologiach hipersonicznych. Federalna Służba Bezpieczeństwa zarzuciła mu zdradę.

Bottom of my heart to na początek naszego dzisiejszego spotkania we wtorkowej tonacji trójki. Z płyty, która okazała się prawie 19 lat temu, dokładnie 27 września 2005 roku. Czy doczekamy się jeszcze prawdziwego albumu Stevie'ego Wondera? No to jest pytanie, które pojawia się mniej więcej od tych 19 lat. No może trochę krócej, bo jednak artysta przyzwyczaił nas, że w tych ostatnich dziesięcioleciach nowe albumy ukazują się już zdecydowanie rzadziej niż w latach 70. czy 80. Nie wiem, czy doczekamy się nowej płyty Stevie'ego Wondera, ale jest już z nami od kilku dni jego nowa piosenka. fixed our nation's broken heart. Are we brave enough to try? Can we fix our nation's broken heart and leave a better world behind? 'Cause if we listen to different thoughts and point of views, all my brothers and sisters, we don't have to lose humanity. We're family, so can we please fix our nation's broken heart? Children marching on the boulevard, tears are streaming down their face. Oh, the tension in the air is so bizarre. Love is gone without a trace. People pushing and shouting, fighting through the haze. And all the sadness, madness, help me take away the pain. It's gotta change. This can't stay the same. So tell me, please. Can we fix our nation's broken heart? Poverty and homelessness, can we do away with this? All we need is to be giving. For our daughters and our sons, there's the light in everyone. They deserve a new beginning, yeah. Will the light we share survive? Tear us down, but what I found is with our truth, compassion, and love, we can fix our nation's broken heart. Our nation's broken up. Are we brave enough to try? Hey, we must fix our nation's broken up to leave a better world behind. We've come together with purpose far bigger than you and me. Don't have no time for hatred and negativity. It's you and me, we hold the key. So tell me please, can we fix our nation's broken heart? Can we fix our nation's broken heart? Broken heart. Can we fix our nation's broken heart? Można by to chyba przełożyć jako, czy da się wyleczyć połamane serce naszego narodu? No, górnolotnie to brzmi, to prawda, ale Stevie Wonder w tamtej kampanii prezydenckiej sprzed 4 lat wrócił piosenką, a nawet dwiema z tego co pamiętam. Teraz znów ma coś ważnego do powiedzenia swoim rodakom. Can we fix our nation's broken heart? Nowe nagranie Stevie'ego Wondera jest z nami już od piątku i cieszę się, że także na antenie Trójki mogli Państwo tę piosenkę usłyszeć. Już na początku września, dokładnie 3 września. Muzyka. Well, the sun's not so hot in the sky today, and you know I can see summertime slipping on away, slipping on on. A few more geese gone, a few more leaves turning red. But the grass is as soft as a feather in a feather bed. Oh, darling. So I'll be king and you'll be queen. Our kingdom's gonna be this little patch of green. Won't you lie down with me right now in this September grass? Lie down now, September grass. Yeah, yeah, yeah. Oh, the memory is like the sweetest pain. Yeah, I kissed a girl at a football game. Still smell the sweat and the grass stain. We walked home together, but I was never the same. Yeah. But that was a long time ago. So where is she now? Why, no, no. September grass. Won't you lie down now? September grass. Oh, September grass is the sweetest kind. It goes down easy like apple wine. Hope you don't mind if I pour you some. Be that much sweeter by the winter to come. Do you see those ants dancing on a blade of grass? Do you know what I know? That's you and me, baby. Yes, it is. We're so small and the world so vast, we found each other down in the grass. Won't you lie down with me right here, September grass? Won't you lie down now in this September grass? Oh, darling, lie down, lie down. Lie down, lie down, lie down, lie down, lie down, lie down, lie down in this September. September grass, czyli wrześniowa trawa. No, niby artysta ma rację, że już nie to powietrze, liści coraz więcej jasnobrązowych, a nawet takich już dość ciemnych. No i wrzesień się zaczął. Płyta zresztą jest zatytułowana bardzo jesiennie, nawet bardziej jeszcze jesiennie, bo October Road, a to James Taylor z albumu z 2002 roku. Skoro September i oktober, to pewnie tej płyty Jamesa Taylora nie odłożę zbyt daleko i będę do niej wracał w naszych najbliższych spotkaniach w Trójce. W tonacji Trójki we wtorki i także z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. A propos Mało Obiektywnie, w ostatni piątek miałem znów wspaniałego gościa. Państwo mogli usłyszeć tę rozmowę na antenie Trójki. Ale do tej rozmowy mogą Państwo zawsze wrócić na trójkowej stronie trójkapolskieradio.pl lub w sekcji trójkowych podcastów. Tam audycja Mało Obiektywnie również znalazła swoje miejsce i tam zapis mojej rozmowy z Robertem Majewskim. Story of Polish Jazz to była znakomita inicjatywa Jarka Śmietany w 2005 roku. Ja nie brałem udziału w tamtym nagraniu, ale zagrał mój tata Henryk. To wtedy była nowość. Jarek jeździł z laptopem do muzyków i nagrywał ich w domu. To wówczas były pionierskie czasy tego typu nagrań. Raperzy opowiadali historię polskiego jazzu, a muzycy ją ilustrowali. Wielu z nich niestety już odeszło. To świetny dokument. Tak mówił m.in. w audycji Mało Obiektywnie w Trójce Robert Majewski. A muzyka, jaką przed chwilą Państwo słyszeli, to płyta W hołdzie dla Henryka Majewskiego. Kompozycja Henryka Majewskiego U Michała. Zespół w składzie Robert Majewski, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Henryk Miśkiewicz, Andrzej Jagodziński, Wojciech Majewski, Czesław Mały-Bartkowski i Adam Cegielski na tej płycie. Jednym z głównych wątków spotkania z Robertem Majewskim w ostatnim wydaniu audycji Mało Obiektywnie był koncert, wyjątkowy koncert, A Story of Polish Jazz, już któryś z kolei, poświęcony pamięci Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Ten najbliższy odbędzie się w Filharmonii Narodowej w Warszawie 14 września. I to dla nas zaszczyt, że Polskie Radio może patronować temu wydarzeniu. Przypomnę Państwu, Filharmonia Narodowa w Warszawie, 14 września, Story of Polish Jazz, koncert pamięci Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Za 26 minut 16 wracamy do trójkowych nowości. No hearts, no flowers at my door. No cards from someone I adore. And yet it seems you are the focus of my dreams. I only wish that I could be your Valentine. There in the middle of my day, you smiled and took my breath away. The sun broke through the moment I set eyes on you. Oh, how I wish that I could be your Valentine. The years slip silently away. Don't want to miss my chance to say. It must be clearer now than day. Though there are songs and poems lovelier than mine. How much I wish that I could be your Valentine. Silently away. I don't want to miss the chance to say. It must be clearer now than day. Though there are songs and poems lovelier than mine. Your Valentine. Tak pięknie brzmi nowa płyta Kurta Elinga, White Flowers, część pierwsza. Cecil McLaurin-Salvan też przy mikrofonie i przy fortepianie Sullivan Fortner. Tej muzyki jest naprawdę tyle pięknej na tej płycie, że już dziś mogę Państwa zaprosić do najbliższego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Myślę, że wrócimy jeszcze do tego nowego albumu Kurta Elinga. I jak to bywa we wtorkowej tonacji trójki, znów zmienimy nastrój. Ecology. To jedna z kompozycji z albumu Inside Dawida Lubowicza. Obok Dawida także Krzysztof Herdzin, Robert Kubiszyn i Łukasz Żyta. To muzyka sprzed kilku lat, a nowa płyta Dawida Lubowicza, Human Fate, ukaże się 4 października. A no to także tak już Państwu mogę zapowiedzieć, że tego samego dnia, a także 5 października, czyli 2 dni z rzędu w Teatrze Roma koncerty w cyklu Dobry Wieczór Jazz i tam muzyka z nowej płyty Dawida Lubowicza zabrzmi na żywo. A jaka będzie ta nowa płyta, Human Fate, to ten rąbek tajemnicy to już trochę się uchyli w najbliższy piątek, a właściwie z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie radiowa premiera utworu Joker, zapowiadającego ten nowy album Human Fate Dawida Lubowicza. Obok niego na tej nowej płycie Jakub Lubowicz, Robert Kubiszyn i Patryk Dobosz. W zapowiedzi naszego spotkania w tonacji trójki, w trójkowych mediach społecznościowych, widzieli Państwo okładkę pewnej płyty. To teraz czas, żeby ta płyta nam zabrzmiała. Pomyślałem sobie, że kiedy wrzesień się zaczął i mogą się Państwo spodziewać kolejnych spotkań z muzyką i wspaniałymi artystami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to co jakiś czas będę przynosił nagrania z pamiętnych koncertów z naszego ulubionego studia przy Myśliwieckiej 357. Stulecie urodzin Franka Sinatry. Pamiętają Państwo taki koncert? 26 czerwca 2016 roku.

I would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it hears in my ear. Don't you know, you little fool, you never can win. Why not use your mentality? Get up, step up to reality. Whoa, whoa, mighty shine, I do. Just the thought of you makes me start. Cause I love you, cause I got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. Sławek Miniatowski, Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. To koncert na stulecie urodzin Franka Sinatry w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej z 2016 roku. I tak dobiega końca nasze spotkanie we wtorkowej tonacji trójki. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Annie Lennox. Kłaniamy się Państwu pięknie. Po 16 popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki i Katarzyna Borowiecka. Come into these arms again and lay your body down. The rhythm of this trembling heart is beating like a autopromocja.